Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły w koła. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się o własny finał i klary wina swe. A for me, happy be, happy be where tonight. I believe after far is a time. Kaja i Zbigniew Wodecki. No, powiedzielibyśmy, nowe nagranie w Trójce. 13 minut po godzinie 4, jak zwykle o tej porze. Sięgamy po Państwa poranną korespondencję. No już poranną. Chcemy tak przeciągać, to nas świt zastanie, a to już dosłownie za 3 minuty. A więc budzik @polskieradio.pl, to oczywiście adres mailowy, 2 2 7 3, numer telefonu i skrzynka SMS-owa 71335. No to mam nadzieję, że każdy znajdzie kod dostępu do własnego budzikowego przodownictwa korespondencyjnego. Kontakt na 3 sposoby, a zatem 3 szybkie ciach, ciach. I'm not afraid of the dark. If we gotta live in the dark, we will live in the dark. Won't see me dying in the light. I will live in the dark. I'm not afraid of the dark. If we gotta live in the dark, we will live in the dark. Won't see me dying in the light. We will live in the dark. Just human.

fatalny error, choć z drugiej strony, gdy człowiek zda sobie sprawę, że tak po kwadransie, powiedzmy, dzień wolny, no to może zupełnie inny obrót sprawy mieć taka sytuacja. To z dedykacją dla pani Anidy Ciś, która jako pierwsza odezwała się z tych tychów SMS-owo. Pocahontas, kaliber 44. No też z takim, jeśli państwo widzieli obrazek do tego nagrania, śląskim akcentem. Pozdrawiamy. Nowy dzień przed nami. No i już po wschodzie słońca 6 minut temu obudziło się pierwsze promienie. Powolutku, po cichutku słońce zajdzie 6 minut przed 21, a dzień potrwa w sumie 16 godzin i 38 minut. No i jeszcze tego dnia przybędzie jakieś 8 minut. No ale już z tego dzisiejszego urwaliśmy parę, więc tak 16,5 pozostało przed nami. Już z górki. Imieniny Marii, Maksyma, Wilhelma i Medarda. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 8 czerwca. Dzień dobry państwu. Mówiłem, nie ma słabych drużyn już na tym turnieju. Tak właśnie, dziś bijemy się o złoty budzik. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy teraz. Budzikowe kalendarium. Sobie i państwu, no jakkolwiek, wybrane wydarzenia. 3 z 8 czerwca. W 1695 roku zmarł Christian Huygens, holenderski fizyk, astronom i matematyk, prekursor falowej teorii światła, autor pierwszego podręcznika rachunku prawdopodobieństwa. Wspominamy go także jako twórcę zegara wahadłowego w 323 rocznicę śmierci. 142 lata temu zmarła George Sand, francuska pisarka, przedstawicielka romantyzmu, autorka powieści o problematyce obyczajowej emancypacji kobiet. Zresztą była też przyjaciółką Fryderyka Chopina. Zmarła w 1876 roku. A w 1949 opublikowano rok 1984 George'a Orwella. Jakże aktualne dzieło. Zresztą Folwark zwierzęcy też. Ta trzy daty na teraz. ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego. A będzie się działo, tam też nie będzie słabych zespołów. To już za niespełna godzina. Za 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. Mówiłem, że dzisiaj nie ma, a chyba mówiłem. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling. So twisted that it's freaking me out. Distant eyes, it's no surprise you can't do anything now. Ojenie? Dobre. To po pierwsze. Po drugie, redaktorku, zostaw sobie coś na poniedziałek. Też dobre. I po trzecie, to z dedykacją dla tej pani, która się obudziła i nie musi iść do pracy, żeby się położyła jeszcze spać i spokojnie sobie zasnęła. Aha! No to 3 życzliwości na dzień dobry mamy za sobą. Życzliwi słuchacze. 4:30, czas na prognozę pogody, a Polska na skraju wyżu z nadwschodniej Ukrainy od zachodu nasunie się zatoka rozległego, wieloośrodkowego niżu z głównym ośrodkiem nad Morzem Jońskim. To oczami wyobraźni widzę tę zatokę rozległego, wieloośrodkowego. Z południa zacznie napływać cieplejsze powietrze polarno-morskie, chyba też z nad Morza Jońskiego. No jakkolwiek, dziś pogodnie, słonecznie, choć na południu od Dolnego Śląska po Zamojszczyznę będzie się chmurzyć, przelotnie padać, możliwe także burze z gradem. To na południu, w pozostałych regionach pogodnie. No nie bójmy się tego słowa, słonecznie i bardzo ciepło. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnięcie, o tu też pan synoptyk tak poetycko, uwaga. Ciśnięcie będzie ulegało wahaniom z niewielką tendencją spadkową. O, tu chyba wykorzystał wszystkie niewielką tendencją spadkową. Tak czy inaczej w południe w Warszawie ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskale. Temperatura najniższa nad samym morzem 23 stopnie. W centralnej części kraju 26, a najwyższa tam, gdzie najwięcej opadów, deszczu, burzu, gradu i tego wszystkiego, co jeszcze pan synoptyk sobie wymyślił. No, coś za coś. Na południu kraju do 30. Chyba nie jest źle. No to teraz, po informacjach pogodowych, czas na nasz cykl 3 na raz. W pierwszej piosence, no, wydaje mi się, że to 2 minuty 22 sekundy i już będzie wiadomo, co dziś łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Trzy piosenki, ale jeden wspólny mianownik. Mi się wydaje, że po pierwszej nutce to już będziemy w domu. 7-1-3-3-5 to zagadka na dziś. Część pierwsza. Szczyty już w płaszczu chmur, to na pożegnanie staw. Czarny staw żegna nas wspomnieniami, gdy wrócisz tu, przejdziesz znów pięciu stawów szlakiem sznur. Wspomnień z gór będzie ci drogę znaczy ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty. Znajdziesz mnie w kartce tej, gdzie samotna jodła stać. Będę w drzwiach, zaraz mnie z dala poznasz to. Będę wciąż patrzeć w dół, aż nadejdzie wieczór, czy znajdziesz znów domek mój bez adresu. Śpiewać, można tańczyć, może co tam jeszcze państwu w duszy gra. Pierwsze nagranie za nami, 7-1-3-3-5, SMS-owo tu i teraz, szukamy czegoś, co łączy. Trzy różne nagrania różnych wykonawców, druga i trzecia nutka, wydaje mi się, że tu już będzie z górki. Dużo, dużo łatwiej, ale czasu niewiele, bo to raptem dwa dalej, znowu ułamki. Na jakieś 6 minut, no to damy radę na te dwie piosenki, 6 minut, tak mi się wydawa. 7-1-3-3-5. Druga i trzecia nutka w naszym cyklu. Trzy na raz. Bardzo proszę. Zbudujemy dom. My zbudujemy dom. Z dachu i bez ścian. Niepotrzebne nam. Na pa- trzy na raz. To właśnie, to prawidłowa odpowiedź. Jako pierwsza dziś pani Grażyna z miasta Łodzi. Dom. Pan Staszek z Ostródy na miejscu drugim. Jak nic, to musi być dom. A na miejscu trzecim pan Piotr z Drogi. Pozdrawia. Z Drogi śledzie, bo pan Piotr jedzie 10 stopni w okolicach Płońska. Bardzo dobrze, odpowiedź prawidłowa. Dom. No i jeszcze pan Marcin z Piotrkowa Kujawskiego. Słowo klucz. Może? Może dom. Może się tak pisze? No może i tak. Bardzo dziękujemy panie Marcinie za pozdrowienia z Piotrkowa Kujawskiego. Zdaje się, że nowe miejsce na naszej mapie słuchaczy Trójki. No tak jak wczoraj przywitaliśmy panią Justynę ze Smolnika w naszym budzikowym gronie, to tak należałoby dziś powitać pana Marcina z Piotrkowa Kujawskiego. Bardzo nam miło. No ale prócz oczywiście od miejsca pierwszego do trzeciego także wyróżnienia. A z wyróżnieniem dziś pan Kamil. Jakoś tak doszukał się w naszym zestawie utworów, które graliśmy, że to nie dom, a odpowiedzią dzień cyrku bez zwierząt. No to miałbym inną nazwę, ale to już nie brnimy. Ale panie Kamilu, tak, niech będzie. Wyróżnienie dla pana. Domek bez adresu, oczywiście Czesław Niemen i akwarele, Kuba Dezo i dom i przed chwileczką Irena, mój dom. To na dziś. Mówiłem, że jesteśmy w domu, czyli już po naszym cyklu trzy na raz. Ciąg dalszy w poniedziałek. Niezmiennie. Polecamy i zapraszamy. A czwarta? 40 nawet 4? Za 4... No, tak na złość ten zegar robi dzisiaj, że znowu ułamki.

Clark Jr., a przed chwileczką Charlotte Gainsbourg. Sygnały od państwa, od pana Wojtka z Zarawicza. Dziś Leszno, 13 stopni, pogoda robi się coraz ładniejsza. No to powolutku łoimy, bo pan Wojtek przez jakieś parę dni tak troszkę uchylił tę pakę od swojej lodziarki, no i mamy takie właśnie chłodne, rześkie ranki. Ale dziś, jak nic, za oknami na Myśliwieckiej nie, tak jak przedwczoraj 8, wczoraj 10, a już dziś 14. Jest progres. No, chyba jakieś mądre słowo. Pani Aneta informuje, że już start z porannym treningiem. Melduje się i zapowiada piękny dzień w Lublinie. Pani Aneta, budzikowo i biegowo. Piątek. No i to bardzo cieszy i to właściwie wystarczy. Pani Iwona z Nysy tak optymistycznie rozpoczyna z nami nowy dzień. Bardzo się cieszymy. Za 9 minut będzie piąta. Pokoju. Czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Mówię ci, że mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówisz o miłości, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy nienawidzili się. I mówisz o wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem, czy tego chcesz, czy nie. Mówię ci, że mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. No, chyba innego wyjścia nie ma. Sztade na nas uchu i pan Henryk, Pietnacha, Middelfart także, Fionia tam 14 powyżej. Dobrze, jest dobrze. Nie, przepraszam, 16 powyżej. Jest dobrze. Znaczy się nawet, bym powiedział, jeszcze lepiej. Pani Iza z Nowego Jorku żegna stary, a za chwilkę powita nowy dzień. No i jeszcze z Manchesteru pan Wojtek na nocnej zmianie. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Za 6 minut będzie godzina 5, Filharmonia Szczecińska i Bela Komuszyńska. Jeśli smutny będzie ranek, jeśli dzień się będzie wolny.